Mila bederatzireun eta irurogeita hamabian Stanforden egin zen esperimentu bat, Marshmallow testa edo ustut, olako zerbait deitzen dela, eta esperimentu horretan, bost urte inguruko aurrei emaiten zieten Marshmallow bat, eta erraiten zieten 15 minutuz itxoitea lortzen bazuten, bigarren bat ukanen zutela. Aurra gelditzen ziren bakarrik, gela batean, jarririk Marshmallowaren aintzinean, gozokiaren aintzinean, eta ezin zuten kaderatik altxa. Badira irudiak test berriei buruz, berriz errepikatu baitute esperientzia, bikaina da ikustea zelako indarrak egiten dituzten batzuek, beste batzuek segituan jaten dute, beste batzuk lortze dute itxoitea pixkat, baina ez 15 minutuz. Eta hala, ikusten albaduzue, gomendatzen dizuet. Zer ikasten dugu esperientzia horrekin? Gauza initz, baina nik aplikatuko nuke garai kontsumo garai hauei, bereziki markatua da orain eguberritako kontsumoa, eta justuki ikusten dut nik beharrez dugun zerbait ukaiteko, desiatzen dugun zerbait ukaiteko itxoiteak beti dakarrela sari bat, ez? Beste gozoki bat, Marshmallowaren esperimentuan, baina iritzi aldaketa bat, zer nahi erosiaintzin, edo zerbait merkeagoa atzemateko aukera, aurrezteko aukera, batez ere, itxoiten jakiten badugu, beharrak ordaintzeko dirua desioetan ez gastatu gabe, areobe kredito bat eskatu gabe, edo bankuaren fresak ordaindu gabe, eta barluze bat. Beraz, kontsumo garai betean gaude, eta krisi garai hauetan kontsumo kreditoek gura egin dute, harrigarria badirudi ere. UFC kesua zigek, aterra du horrin inguruko zerbait, irakurri nahi baduzue, badirudi lurperatua izateko zuloa bakoitzak berea egiten duela, edo agian batzuek, ez? Agian batzuek itxoingo dute, ez dute pentsatuko norbaitek nonbait bai ala bai erosketak egin behar ditugula, erabaki duelako hori ala denik, eta kakan ez izatea lortuko du, agian.